gök gürültüsü Allah'ı hamd ile. Melekler de korkusundan onu tesbih ederler. Yıldırımları gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele edip duruyorlar. Halbuki o kudreti pek çetin olandır.